عرضم بنو حب الله بهاري فدار دار السرا يوصول تشارادو تفصيلي ادا چپارين كدا خبر وكرا چچيرتا جملا خبريا كزيا وي او خمقا موصفة كدايشي بصدقو كذب لبنا فدا دا کلامی هذا کاذب نو دا قیده دا طولا من قضا دو پا دیر ترکیب چه کلامی هذا کاذب تندائی و جمله دو خو نمو تصفه قدائی چه تصیدک نمو تصفه گردی جی پا کذب ازدکا چه کاسا دکا شی بیا صدق مستلزم دا کذب لارا او دانتو مگر اجتماع دو نکی زیره اجتماع دو نکی زیره باطل آسی صدق باطل او کا کذب آشی بیا کذب مستلزم دا صدق لارا او دا غدو مگر اشتلا دو نا کذب اشتلا دو نا کذب باطلا نو کذب یہ باطل بیا تصران جی جائے چی آرہ کذیا موصفہ کدائشی پسید کو کذب یوا کذیا غدو نا کلاب نی حاضر کذب بنو مدر دے دے گنا جواب مرکوی خو مقدر جوابنا ایدر خبر تفصیلہ چی اشتلا دو نا کذب نی تر گرسی چه کلامی هادا کاذب صادقه شي بیا کذب لرا مستلزم دی چه کذبه شي بیا صدق لرا مستلزم دی نو دغه اجتماع دنه قضاینه به پراو یو پنځه شپږ خبرې تمهیدي ذهن نشین کوي. اوله خبره تمهیدي ده چې ترکیب د دغه جملې کلامی مضاف یضمر مضاف الیه دا موصوف هادا صفت موصوف سره به صفت المبتدا کاذب الخبر. دوامه معنا ده دغه کلام مانا ہے دا کلامی خبر دیمو هذا دغا خبر دیمو دیمو اس پر جا گئے تو پہ حاضر کرا ہے شراب دغا کلام تشویر دیمو کاذبن کذبا دو کلامی خبر دیمو هذا دغا خبر کاذبن کذبا دو درہو خبر دا چھ دا کلامی کاف میں ہونسا پہ یہ پرے دا تعبیر دے دیمو دیمو طول کلام نا لکات لفظ الوزا علمان المفردین ادھر نہ پلان نہ تو سر تعبیر ہوتا الکرے ہوتا دا سما دا کاف نہ ونسا دے یہ پیرے دا کلام دا تعبیر دے ادھر نہ جمعہ کلام نہ چے کاف نہ ونسا یہ دے پیرے اے معبر عنہ دا نزتی کلامی دا تعبیر او کلام یہ دا کاذب نہ مجموعہ تشم معبر عنہ شو نعم جناب احتمال دے صدق کو دے کذب لاری سی کلام دے احتمال دے صدق کو دے کذب لاری دعوی صلی اللہ علیہ خبر کر دلے خبر درما کے دلے دین زبا تو میں یہ خبر ادا چھ کلام یہ حالا کاز بندا مجیبات تل خالا نو مجیبات درمدار دے کہ دیے مجھے دے دے کہ دیے سالے دے پتشی بن رہا ہے مجھے درمدار دے مجھے دے کو ثبوت محمول دا موضوع تا لکہ دل کاذب کلام تو ثابت کشتی محمود چ سره مولوی درمدار دے اگر صلیبے فدا بندرائے چ صلیبائی چ سل دے محمود دے موزونا شتگم خبر ادا چی دے اگر صدق و کذب پر میاند کے پا ظاہر کے خورے اگر صدق نقیز کذب دائے او دے کذب نقیز صدق دائے خلکر بحقیقت کے دے صدق نقیز لا صدق دائے او دے کذب نقیز لا کذب دائے خودیا کرا چمیل کرا کرا کہ صدق نہ کس کے ذب بلی دارا زمنہ بلی صراحتن نہ اور زمنہ میں سنگی بلی آئیدا سو چیز دے صدق نہ کیز لا صدق ہو رہا ویتا نکیز رہی کا طرف حکم شرے اور لا صدق عام دائی تیتا کہ دیر افراد دی یہ فرد افراد دے لا صدق نہ زیر بطر عمر دیتا لا صدق نہ صدق دیتا نہ صدق اور بل فرد افراد دے لا صدق نہ کذب غلے کدا ہوں گے نو کذب خاص شو اور لا صدق دا دے کذب چی کی مقابل دا صدق دے دے مقابل چی کی ناکیز دا لا صدق نو لا صدق عام شو اور کذب تشو خاص شو اور قانون دارا چی خاص دے موجودی دی عام اور سرائی نو چی کذب موجودی دی کذب کو زمر دے وزق نی لا صدق ہوئی از پتے اعتبار کرا چی دائی خاص دائی دائی خاص پر زمن کے عام ہوئی وہ پتے اعتبار یہ کذب نہ کیز دے صدق بلی چی دو سنگا لا صدق رشتا نا جسم عکس وکا دے کذب نہ کیز لا کذب دے لا کذب اولا کے دب عام دا اولا کے دب دو پورا دیر افراد دی چلا کے دب داتا ور چی داتا ور درمی داتا ور درمی دیر افراد لیکن فرد افراد دیر زیر جاتا تو بھیج دی لا کے دب دیر کنگر آتی اس لیے کسی شوئی جائے صدقی یو فرد یو لا صدقی وی لا کے دب نوی مدر ہوئے ہو اس لیے کی یو فرد افراد دیر ہوئے تو دا خبر ابیا سار میں رکھر دا ہوں نخافل دا چه عرب دو محب اللہ دا آری پده برا سرا چه پا قول القائل کلامی حازا کازمونو دا پا اخوال دو سوال دا وردینی چه پرین تو دا خبرا وکڑا چه کلا پا جملا خبریا که حکایت ضروری شا نو حرک زیا موصفا کدائشی پا صدق او پا کذب سرا زدان مانا ازا کچه یوا که زیا دو یقی کذیان کلامی حازا کازمون دا غادو او خلال کې چې دا نه متصفه په صدق باندې کېدای شي نه په کذب ویلې که صادقه شي بیا صدق مستلزم دی کذب لره دا نه مګر استعمال نه کذب استعمال نه کذب نه باطل چې صدق باطل دی که کذبه شي کذب یې مستلزم دی او صدق لره او صدق درد استعمال نه کذب استعمال نه کذب نه باطل نه کذب یې باطل دی بیا دغه اعتراض نه په دې اړه سره محب الله به هر جواب ورکوي خو موږ ته جواب ورکول نه وو اغه خبره تفصیله چې دا تغام استناد نه کوي له ترګرتي نو استناد نه کوي له خصوصنا او مخته مقطعه تر 15 شپږ خبره ته یې دي نشین کوي اوله خبره ترکیب دي دغه کې دي کلام یې هاذا کاذب کلام مزاف مزاف له موصوف هاذا صفت دا مبتدا کاذب دی خبره دوامه معنا معنا دا کلام خبره دی مهاذا دا خبره دی دیس مو کلا کاذب کاذب بازو دا هغه کې څه کې حاضر وړي دي چې دا اشاره کوي بل کلام نه دغه کلام دی چې په خلوی دی درېمه خبره دا چې دا کلام دی تعبیر دی د ټول کلام نه یعنی د کپ نه اونته دی په دا تعبیر دی او دا ټول کلام د کپ نه اونته دی په آی معبر عنه شه معنا دا چې دا ټول کلام معبر عنه په کلام کې اجمالا موجود دی دا ټول کلام معبر عنه په دا کلام کې اجمالا موجود دی او اغا کلام ټول کلام ته استعمال وکړو ته کوم کوم لري دا تعبیر یې غلاري سره ورو خبره دا ته ورو غو کوم چې پرېښې وا چې بیا تعبیر د چکیم سره ثابت او معبر عنه ثابت دي سره ورو خبره دا ته وکړي چې تعبیر ته کوم شی ثابت او معبر عنه ثابت وي څنګه خبره دا چې دا خو کې ځان مجدد در مدار د مجدد په ثبوت محمود له موضوع ته چهار نمونه محمود وی کا دښته کوي کا دښته کوي او در مدار دے سارے دے کو سلد محمول دے موزونا چہارا نمونا محمول بھی پھر اندبا قبر ادا چھے دیارے اگر صدق ناقیز پا ظاہر کے کذب دائے خو پا حقیقت کے کذب ندائے دا قسم دے کذب ناقیز پا ظاہر کے صدق دائے خو پا حقیقت کے صدق ندائے نو دے صدق ناقیز پا حقیقت کے لا صدق دائے زکا چھے رتیز چاہتا ہے یہ رفع کلو ناقیز شاہے رفع ہو ناقیز شی رفع کون دے یہ شی نو صدق ناقیز چکم نے چھے صدق پہ رفع کے لا صدق او نکیزه که زبو چگوی چه که زبرا فکر لا کزبا نصرا ختم نکیزه این ایرادی آخو دا غا صدق ده پورا چه کلا کرامش که زب نکیز بیری یا که زب ده پورا صدق نکیز بیری دا سرا ختم ندی بلکه دا زمن دی زکر چه دا ور مستلزم دی اگر سرا ختم نکیزه این لگا سرگر ور مستلزم دی دا سرا چیسی صدق نکیز چه کم لا صدق دا اصرا ختم نکیزه دا لا صدق عام دا زید منی اطلاقی پا بطر منی اطلاقی پا زید تعالی صدق ونشی که نشو بیده بطر تایم نش او دا غا لا صدق ونو وچه تایم نش کذب تایم نش سکا چه لا صدق ده که نشو بیده بیده لا صدق ده کذب لا صدق ده شخواه خاص شو دایم کشو شو عام شو او چه خاص چیر تا موجودی بی عام رو سرایی کنی بیر سرا نجدی چه چیر تا کذب موجودی شو خو لا صدق ده رو رو آیا پده تو بار شده کذب لا صدق لرا متزمین در سینی ده صدق نکیزو بولا چه دا یه صدیخ نکیز لرا متزمین ده هر کسی اکلاشه هر کسی نتا ذکر که خو تفسیر منه پو وکا ایز ده کذب صدیخ نکیز سکتا ہے لا کذب و دلا کذب دیر افراد دی دلا کذب دیر افراد دی این فرد افراد نه زید بکر عمر دی که ندی تکا چه کذب نکذب چه زدری او دا با جمعه کسی مخرجات که خونر سی او بل دلا کذب صدق تا بلشه کنشه گلی نو صدق خواب زو لا کذب عام شو چه چه تا دا خواب موجود خو عام ویر فرائی نو زدی نیش رو بل چه دا کذب نکی صدق تا زکا چه صدق چه موجود شو خلا کذب ویر فرائی رو غایی سکین صریح نکی دیو خواه که رو ایتنه که رو غایی سی پده ایت بار سرا دا کذب نکی دا صدق بیلی چه آغا صدق مستلزم دا لا כזב לרה, שסדק מיכו לה כזב. ידעי זה סדק נכי סוג בילי, כזב, זה כזב כזב מוסד לזלדן. לה סדק לרה, זה כזב כזב יוכו לה סדק לי. זה כזב לה סדק כתשע עוגר בנו, כזב תעוגר בנו, חס, רעב. נעבור לה סדק תראה, אה חסת היום. עוד אני רוצה שאני לא יודע, עמדה. וכשחס מוגיד שחסר, לעשות את העמדה. לעשות את העמדה כזב חסטר. שחס מוגיד שחוא עמדה שרה מוגידי שהיא, אלא שעמדה, שחס מוגיד שעמדה שרה מוגידי לי של לעשות את כדאי. וכשכזב מוגיד שהיא לעשות את כרובי. שנפל מוגיד שחייבה את כרובי. ידע כזב פסורת כי, שנקיד זה משתדק בידי. חוסדק חסנו, חוסדק מוגיד שחוא עמדה שרה מוגיד שצ'ר, שרה אליי. וכשאנחנו נסלדה יותר שעור. دا عامو دا خاصو هغه عامو چې دا خاص موجود شي چې صدق ده خو عام سره موجود شي چې لا کذب ده اس په دا کوم شي په دا کې چې کی دا رسکی مې دوه مره سره وژه یو مره دا غاس په پوری وایي شه هي چې موږ به استمه ده کې زه تفصیل وکایا چې دا کلام یې هغه تاسو به کوم څه په خپل باندې کې صادقي مې لیکه کازو به اول استمه ده وخلا صدق او ده چې صدق کا دې دا کوم موجود ده در مدار صدق به موجود په چابلې سبوت محمود موضوع تا نو دا کاز بولو و دا کلامی تا در ثابت کا و کلامی خود تعبیر دا و نیر تس پا ترارم ازا بتا که ویلیوی چی کیوش ای تعبیر تا در ثابت کی او معبر عنو تا معبر عنو چکتا پولا جملہ ایزا کلا جملہ تا کاز بولو ورسا بتا واسر گئی رئی کلامی خبر بمو حازا داغا کاز بول چی کاز بدو کاز بول یکا خلال جملہ تا خود دا ورسا بتا چی کلا جملہ تا ایتا رب تا کی تا کاز بولو ورسا بتا نو دا کار دم دا جو لکت مجبه او بلی نا صدق او بلی یا دا مجبه او صدق بیر مجبه پس او بطو محمول دا موضوع تا نو کار دم بلی چا دا بیر ثابت که مرزورا کلام دا او کلامی موضوع او دیر او کلامی تعبیر دای نیش تسویلی پا صلاح رما دا دا که چه تعبیر تا که مشاید ثابت وی او معبر عنو تا طول معبر عنو یا چکتا ای فتره نو دا طول معبر عنو تا اس کار دم بیر ثابت که طول تا خالی و کلامی تنا طول تا مثل دیر چه کلامی هازا کار دم منلا هو صدق او خود مو صدق وک چې کازو ده خبره د مداغات د بروزینو د کازو ده او دې نه ویجو کې صدق ده هني کزو لاره مستلزم شه دوه ده کزو مستلزم کا صدق لاره دا کلام دا جمله کازو ده ولا او در مدار دې کزو د جمله مستلزم د پر کوزا چې کزو د جمله در مدار په شامل ده سره د مخلول د موضوع نه نه تنظیم ده په تانه چې در مدار دې صدق به موجبه په ثبوت مخلول له موضوع ده در مدار د کذب د موجبه په سر د محمود د موضوع نه سره اور اپنځه زما ده ته دا و مکبر شه ذکر یو ما ده شه ما ده ته در مدار د صدق د موجبه په ثبوت د محمود نه در مدار د کذب د موجبه په سر د محمود نه اس محمود د رسل کړه کذب چې کذب د له کړه کذب د رسل کې شې چې دا د رسل کې چې څوک څه بتاو کړه نه تا صادق ولې کا صادق کول غره جواز د ځکه څه پاره نه کوي نه صادق شه کذب شه شې چې صادق کول کړه نه تا ثابت کړه دا هو تعبیر دی ټول معبر عنو ته ورته دا ټول سرګ معنا دی کلامی هاذا کاذب صادق منل نه دی کاذب دی نه جوش صادق دا نه هغه شپته مې دی خبره چې زیر کې شنو دا اگر ادا ستې کدا چې ملا صادق کبلې نو دا مو جبار در مدار دی صدق دی مو جبو کوشاره ثبوت محمول نو کاذب نو کلامی ته ورته دا دا هو تعبیر دی ټول معبر عنو ته ورته دا ټول سرګ معنا دی ورته دا وځنه نو کلامی هاذا کاذب کاذب نو صادق منل نه دی جوش کاذب او کاذب مکذب یې دی نه در مدار کذب دی موجب په صلی محمود دی موجب نه مکذب دی موجب صلی الله چې صلی دی کوي نو صادق کوي نو صادق کوي کار کوي ورته په خور ته باندې کوي نو دی نو چې کلام ته صادق کوي ثابت کوي دا خو تعبیر دی ټول معبر عنه دی ورته ثابت او نو تقدیر یې دا چې کلام یې دا کاذب صادق معنا او مکذب نه جوړ شي صادق دا نو به اجتماع مګر اجتماع نه کوي نو او اجتماع نه کوي نو بتلا دو نو زه تی دا خبره به بتلا دو چې هر کزیا متصفه ګرځي په صدق او پکې زمونږه ولې اجتماع دغه کې زموږه زمونږه نه وره او مقرره کو دا وی چې دا ورته لای شي چې په پسې د کته ځای سبوت او پکې زموږ د ځای سالو دا ایجاب او سلب نه انګر اجتماع دغه د کسې د کته کزا کو د سبوت محمود او کسې د کته کزا کو د سلب محمود دا سلب د ایجاب نه انګر کته راځي یا دا طریقه راسته شي یا دا بل طریقه چې زمونږه دا ترګه سره خپل دا چې دا غوښته چې مستقیم شو کېدل لپاره پکې د سبوت ترته لا صدق كفرتا يا لا كذب مستلزم شو صدق مرا قصيدة كفرتا شو صدق وي لا كذب شو صدق لا كذب فرتا يا وفا كذب كي لا صدق فرتا يا ويدفع يترادها محقق دواري جواب كلا يا ما تنسي اجواب رمتلك يا وجواب يدفع يترادها لا كذب فرتا يا ويلا شخوان بيرتا يا دغه د قران نکړ کوي چې رد تا کړو چې دا جواب د اسو تا کړای دی نو دغه تر علامه حقیقت او دا جواب کړای دی چې دا خبره چې کله مخته ماتره وګلا چې هر کله یو متصفه قداي چې پرسید کوي دا بالکل صحیح دی کته یې چې دا رد صحیح ده کچې یو کې زیاده قضایا او نه کلام یا دا کاذب نه ودو دا خو نه متصفه ګرځي په سره کوله په کېږي جواب چې کدا کلام په سره په کېږي سره متصفه نه ګرځي اس پروا نشته کدا چې دې ویل پروا نشته دا خو یو خبر ده و چې څنګه پروا نشته چې په دا په خبر کې په کې زیاده کې دا ضروری دی چې کوم خبر وي چې احتمال رسېد کو دې کې زملا وي چې کوم کې زیاده وي چې احتمال رسېد کو دې کې زملا وي چې حکایت کې په دا کې حکایت نشته مدار مدار به خبر کو شامل نه په حکایت کې هم ته وایي چې ان قصد به الحکایت عن الواقع فخبره خبر نو وکازیا ان قصد به الحکایت نو محقق دا وایي جواب کړای نه چې دا مته خبره دې ته چهاره کې یا هر خبر متصف کې دایي چې تصف کو کېږي کته یې چې دا دې ته یو خبر یو کې زیاده کوي او نه خدا دې متصف کې دایي تصف کو کېږي نه شي جواب چې پروار کو چې تصف کو کېږي متصف کیږي چې ویل پروار به وایي چې زیاده دې یو خبر دې چې دا خبر نه دی چینه خبر نه چې در مدار ده خبر کو حکایت تا نو پرواز کړو چې دا خبر نه خبر ویل نه چې در مدار ده خبر کو حکایت تا ځکه چې پوښتې تاریخ خبر کې ویلي نو کوس دا به حکایت حکایت نه لري چې کله در مدار ده حکایت په مخکې عنه ولر دغه مخکې عنه نشته مخکې عنه ویل نشته نو ځکه چې کله مخکې عنه ته جواب بل کلام نه حکایت نه دغه د خپل کلام نه حکایت کلامي یو لازم شي اتحاد ما بین حکایت وري مخكي عنه اوكي واتحاد ما بين حكايه مخكي عنه كي باطل لا متدار متصف جدي فرار تزين زكاه ده خبر له خبر مين له زكاه ده مدار ده خبر في حكايه ده كحكايه مش تا ودر مدار ده في حكايه مين ده تعريف كده بين تركي حكايه مين له زكاه زكاه ده مدار ده حكايه مخكي عنه ما يقول مخكي عنه مغيره مش تا مخكي عنه مغيره مش تا مين مخكي عنه مغيره مش تا مين زكاه ده مخكي عنه كده ولا ده غادي جنن الحكايه ده بل كلام بيقول مش ده غا كلام ده دغه کلام یاده کاذب له مخکی عنه وبله دغه حکایت وبله او د حکایت مخکی عنه لکه هم غیرت ضروری دی یو اتخاب شي د حکایت مخکی عنه په ویل کې او حکایت د خپل جمله رسو ده په تلادو دا یې په تلادو دغه په حکایت کې مش پرمې لري چې غیر مستقیم او مخکی عنه نو د حکایت خپل جمله صحیح شي دا یې شخ حکایت کې نو لازم شي کده شي واخد مستقیم او غیر مستقیم له او بل حكايات مطبوع تابعني مخكي عنه مطبوعني كذا قلت ان حكايات شيء شيء او مخكي عنه ده حكايات ملك مغيرات هو ماشي بيعر لازم شي كذا ده شي واحد مطبوع او تابع او بل مخكي عنه مختل حكايات فلسطيني كذا قلت ان حكايات شيء شيء بيعر لازم يتقدم ده شي فقل ان ده كشك مرتبان مخكي عنه ده وخلي مختل ده شك مرتبان الحكايات كي وخلي ورسته يدني لا لازم شي كذا ده شي واحد مستقل غير مستقل لا لازم شي كذا ده شي واحد مطبوع او تابع لازم شي كذا ده شي واحد مقدم او مؤخر یعنی تکادون دشی په نفس باندې دا ټول باطل دي باطل دي چې په ځنه حکایت باطل لا یې چې یو مخکانو مغایره او تاغوره ټول مخکانو مغایره چې نشته له حکایت نشته چې حکایت نشته له خبره نه درو چې نه نه نه متصف په څه کې زما کفه فقول تعالى دائما حكي كده وانا جوابه دا قول لك ايش كلامي هذا كاذب ليس بخبر الخبر من اي بلي ده كلام الحكاية حكاية عن نفسي ده قلت لنا ذكي حبرك الحكاية دي بلي شي حكاية حكاية قبل مخكي عنه وبلي مخكي عنه بلا بلا اشترى ده قل زني لي وده زن حكاية مش ده كلام الحكاية حكاية عن نفسي ده قلت لنا غير معقولنا متصورنا لا يعني چپ خپل جنہ یو غداسي چې ته جنہ بل شي ورځه بیان تک خو دې خبره چا نه حکایت کې اخو شي خو دا غاده ظلم چې حکایت دې نه غاده ظلم مخکې عنه وي دا نه خپل حکایت چې خپل مخکې عنه شي یو غدا نه زده ظلم راغلا خو تل کی تر تل کی په حواله مې ورې ظلم راغلا چې ته نو تصور کړې دا غوږه مغایرت کړو وای چې نو څه مو تصور را ځکه چې ټول څه راتر کړل کدل شي واخد مستقل غیر مستقل امره زمره ته ذکر کړل نو سي مخکې عنه نه راغلا حکایت نه راغلا خبر نشه خو په حقیقت کې دا وایي اعتراض ورې دي چې څه کلام یا دا کاږي چې ته خبر نه ولې کې زیان به خو ارشاخو نه ته ارشادو ځکه چې ارشاخو خپل اکسان مش خطا کې امر امر دا نه دی دوست استفهام دی ته نه پاس فون ته یو قسم دی اکسان نه ورو خو بیا دا خبر د مرتبه تام په قسمه کې به تر شو چې مخ ته ویلي چې مرتبه تام په دوه قسمه یو خبر دی بل چې ارشاد دوه قسمه نه شو درې قسمه شو مرتبه تام یو قسم خبر دی بل قسم ارشاد بل قسم دا غره چې کلام یاد تاسو بل چې خبر ده وره ارشاد او مرکبه تام دا ځکه مرکبه تام دا چې مبتدا موجوده د کلام مسند الیه مسند موجود دی نسبته موجوده چې دروازه راځي شینه موجوده خو مرکبه تام شو چې مرکبه تام شو دې نه خبر ولا نه ارشاد خو مرکبه تام بیا خبر په ادوات بدل شو درام ته سلطان وکړو چلا خبر دا نه انشاء الله هغه نه جواب څه طریقې کړو ورته دا په دې طریقې علاوه جواب دی دا چې زه دا مرکب غازی دا خبر انشاء الله بل خو مرکب تام خسر صحیح دی لکه چې مرکب تام چې خسر مش پدلا کې دی دا څه خبر دی انشاء الله دی چې لفظنه معنا خبر دی یا لفظنه معنا انشاء الله امر مرکب تام وضعت مجموشی چلی تو تمہیں خبر دا کچھ لفظن و معنی نوی بلکہ تمہیں انشار چھ لفظن و معنی نوی و کلامی آئی لکا زب الخو لفظن خبر دا متدا خبر دی معنی انشار دی سکا معنی آسر کرنے آئی لکا زبو چھتا نا دید ایجاد دے کلام کو دا وقت میں نگا چھے بل دینا اس نے کہا دیتا کدا نہیں چھے موجودا و کلامی حاضا کازبو نبی علیہ دیتی چا مقتا ہے خسار دا مراکب تام پا کس میں کہو اخو آ کس میں مرادی چھے لفظن و معنی خبر دی یا لفظن و معنی انشائی او داس مراکب تام چھے لفظ نشائی معنا ہے پر شئی آپ ادلا کی دینے گا جو خاصے رہا تا مجھے چاہ کہو لنا کرا دا دا کسم کی جو ہم جو چھے ادا سے چھے داگا یو کسم دا اکسا مجھے انشان دا لفظن دا انشائی معنی دا انشائی کتنے چی بھی آگا اکسام خود انشاء کی ذکر دی پاک خود دی کسی مغرد ہے جو آگا آگا اکسام دی انشاء استقرائی دی عقلی دی دا را یو بل دی آخر کے غشتر دی پکلی کی دا یو نیو بلا میش دا یو داور مین دا اسی خطر دا مرکب تام سایی شکن شو دی دریان جو دی دا چی یو دا دی آیا چا مرکب تام چا من خفر دا یو دا دا دی انشانا نوی دی خبر نا دا نوی آ مرکب تام چا من خفر دا پا خبر کو انشاء کن آوان جو کتشو چی دا لفظن انشاء دو و خبر دا معنی انشاء دو واخص یی مرته په تام پاتې ده چې لفظونه معنی نه شي دوه موږ دا چې یاده نه شي اته نه وا اکثر نه شي ته کړی دی دا یو څه څنګه دی دریان جو دی دا چې امر ته په تام خطر چې دایو دا په هغه اکثر کې دایو خبر دی رشا چې دا پر معنا محصله معنا محصله ده نه چې اجزا کې ترتیب وي ترتیب وي او علی دی ذکر کله کا زوی دی ابل ذکر کله کا قائم وي او کدا څنګه مرکب ته تام چې معنا محصله نه اته شو خبر کړی دی خاطر اخر دی شو خبر نه اتل شي لکدا چې څنګه دا کلام نیمه نه خوره کوي دا خو تعبیر دی ټول جمله ذکر شوه تر شوه ذکر او دا ټول جمله ذکر شوه تر ټیک کړو په کلام کې باندې کلام چې کله ذکر شوه په کلام کې کله ذکر شوه ذکر شوه دا ذکر شوه بغیر د ترتیب نه نو دا چې هغه مرکب ته تام چې معنا محصله نه دی دا درجه مرکب ته چې معنا محصله نه دی تا چې دا نه ځل چې یا دا انشاوی یا دا خبر یو بل کې درا شایده خو لګره والحق سلامتم ربکم دفتر